Drie uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. In Lyon zijn 100 agenten op de zaak gezet van de aanslag gistermiddag. De dader is nog steeds voortvluchtig. De openbaar aanklager zegt dat er nieuwe foto's komen van de verdachte. Hij liet bij een bakkerij in Lyon een bom ontploffen met schroeven en bouten. 13 mensen raakten gewond, 5 van hen liggen nog in een ziekenhuis. De Franse justitie behandelt de zaak als een terroristische aanslag, maar over het motief is nog niets duidelijk. Een man van 19 uit Kerkdriel is omgekomen bij een ongeluk met een landbouwmachine. Hij was gisteravond in Marenkessel aan het werk met een hakselaar en raakte ernstig gewond. Hij overleed ter plaatse. Wat er misging is onduidelijk. Vermoedelijk ontstond er een storing aan de machine, waarna de man bekneld raakte toen hij de problemen probeerde te verhelpen. In Drenthe en Overijssel is een monniksgier gesignaleerd. Een roofvogel die al 14 jaar niet is gezien in Nederland. Gisteren vloog de vogel boven het Drentse natuurgebied De Onlanden en vanochtend dook hij op in Hellendoren. Veel vogelaars zijn vanochtend naar de Sallandse Heuvelrug getrokken om de monniksgier te zien. Het is de grootste roofvogel van Europa met een spanwijdte tot wel 3 meter. Normaal komt die in Europa vooral in rotsachtig gebied in Spanje en Griekenland voor. Sam Omen is in de Giro afgestapt. De renner van Sunweb viel kort na de start en stapte daarna van zijn fiets. Omen was in Italië de meesterknecht van Tom Dumoulin, maar die viel in de eerste week al uit na een valpartij. Daardoor had de Brabander weinig meer om voor te rijden. In het klassement stond Sam Omen 32e. En de hockeysters van Amsterdam zijn voor het eerst in 6 jaar landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van Den Bosch in de tweede wedstrijd van de Best of 3. Donderdag werd door Amsterdam al met 2-1 gewonnen. Het weer, bewolking afgewisseld door wat zon. Het blijft droog en het is 15 tot 20 graden. Morgen wat warmer, wel staat er dan meer wind uit het westen en is vooral in het noorden veel bewolking. Het 's ochtends ook wat regen en op andere plaatsen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden op de A4 en de A10 bij Amsterdam veroorzaken flink wat vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag staat voor knooppunt Bad Hoeverdorp 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A9. Richting Amstelveen staat nu file vanuit Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slinger Optiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slinger Optiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Stiphout levert en installeert ook keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Krocht 34 tot 36 in Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. lekkere hit uit de jaren 80. Deze van de dames van Mai Tai, Amsterdamse groep. Ze bestonden uit drie dames inderdaad uit de hoofdstad. En dit is een van hun grootste hits geweest, Jordan History. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zeggen goedemiddag. En voor de maandagmiddag, als je naar de herhaling luistert, ook een goedemiddag. En we zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag. Zitten in Q1 wat betreft de kwalificatie. Nog een kleine 10 minuten te gaan. En we zien ver voorop staan. En daar zijn we wel blij mee. Betekent Max Verstappen op dit moment de snelste tijd. Wat gaan we nog meer allemaal doen in dit uur, Albert-Jan? Nou ja, allereerst er zijn natuurlijk twee echt mooie evenementen gaande vandaag in Zandvoort. Allereerst hebben we natuurlijk over Kite for Life. Dat is bij de watersportvereniging Zandvoort. Een prachtig watersportevenement. En ook de tweede dag van de weekend van de begraafplaatsen is... dat is een landelijke open dagen. En vandaag is dag 2 ook in Zandvoort. Dus ook daar bent u van harte welkom. Er wordt getennist, de eredivisie gemengd 2019. Nou, zoals u weet is Zandvoort vorig jaar kampioen geworden. Dus het finale weekend dat zal ook op de banen van de Zandvoortse tennisvereniging worden verspeeld. Vandaag dag 1 en Zandvoort speelt daar tegen Naaldwijk. En de tussenstand is 1-1. Verder hebben we natuurlijk om 3:30 de evenementenagenda. En er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals gezegd, we volgen voor u de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen in Monaco. We hebben sport kort en we hebben natuurlijk ook nog de voetbalwedstrijd SV Zandvoort OSV. En daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. Tussenstand momenteel 1-0. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een 2 uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dan hebben we nog het Solar Team ook, hè? Ja, Solar Team interviews. Ja, niet te vergeten Jaap Koper. We hebben nog 2 interviews voor u klaarstaan die Jaap heeft gevoerd met 2 voormalige coureurs van deze World Solar Challenge in Australië. En misschien af en toe een plaatje, waaronder deze van Wem. Ja, een van de eerste raps was dat uit de begin jaren 80. En meteen een grote hit inderdaad voor Wem. Everybody take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said D-H-S-S. Man, the rhythm that they're giving is the very best. Hi-ya. I said B-1, B-2. Make a claim, sign your names, all you have to do. Well, folks can be a drag if work ain't your bag. And when you let them know, you're more dead than alive in a 9-to-5. Then they say you've got to go and get yourself a job or get out of this house. Get yourself a job. Either you a man or a mouse. A finger in each ear, you pretend not to hear. Gotta get some space. Get out of this place. Work. Well, listen, Mr. Average, you're a jerk. Not me, you can't hold me down. Not me, I'm gonna fool around. Gonna have some fun, look out for number one. You can dig your grave, I'm staying young. With a hip high five, a white cool cap with a trilby hat. Maybe leather and studs is the way you act. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The boys from Wham will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart. It's gonna break your daddy's heart. But you throw the dice and take my advice, because I know that you're smart. Yeah. natuurlijk om deze plaat weer eens te draaien op de Zandvoortse Radio. Ja, de Wem en de Wem Rap. Jawel, we zitten nog in Q1 daar in Monaco. Nog bijna 5 minuten te gaan. En Verstappen op een keurige tweede plek op dit moment. Maar Bottas heeft de snelste tijd. Dat was de single van Elfenfield. Snel weer over naar Duitsersveld. Want heb je goed nieuws voor ons, Joop, of niet? Ja, ik heb heel goed nieuws. 3 minuten. Ja. Lukt het wel, de Rietbaai. Om die bal achter te werken. Door een keeper van Hans Peter te werken. En dan staat het 2-0 voor. Tegen de nummer 3. Ik vind het behoorlijke prestatie van Elfenfield. Soms vind ik dat heel snel. Ze zitten kort op de bal. Als de bal verliezen, wordt meteen geprobeerd te verdedigen. Ja, de buren komt wel eens verder dan voor het doel van Zandvoort. Maar tot nu toe niet echt gevaarlijk. Nu vrij schot, doelhouding op de helft van Zandvoort. Meter of, nou, het zal zijn 30 van het doel. Dus het is wel een behoorlijk hand. Maar hij staat aan de zijkant, dus die bal gaat voorgezet worden. En dan moet je altijd oppassen als verdediger natuurlijk. Het duurt nog wel even, want het schijnt dat die... Wacht op het signaal. Oh, die zit dus. Ja, daar komt hij aan. Wat is er nou aan de hand? Gefloten? Nee. Niet gefloten. Dat was op de plaats. Op het veld hiernaast. Oké. Gedraai en gedraai. En voer het naar Kerkman. Maar pas met die bal. En kan eruit komen via Witwater. Witwater op de linkerkant. Laat de bal van het voet schieten. Maar kan de man passeren? Dan gaat hij met al zijn snelheid. Dan gaat het 16 meter in. Schitterend de kerk en de keeper op. Echt heel zonde. Jesse Daan probeert het nog een keer. Maar dat lukt niet. En nu loopt die bal over de achterlijn. 4 voet van dit water. Dit was een hele grote kans. Voor water om het voor het signaal van de rust. Nog even 3-0 te maken. Het ging helaas niet verder. Wat gaat er nu gebeuren? Gele kaart. Voor de Haan. Ik denk dat hij niet lief was voor een verdediger van alles 2. En dat hij daar bezig was tegen de keeper. Ja, ja, ik weet niet wat er aan het gebeurde. Geen idee. Wie krijgt nou daar die gele kaart? Het lijkt me... Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Wat gaat hij doen? De keeper is een lion. Die komt helemaal het veld in, is laaiend en geen idee wat er aan de hand is. De bal was heel erg van, was ik aan het volgen. En ja, er is een kaart uitgedeeld. Geen idee aan wie. Ik denk de type, die was ook echt woest, absoluut woest. In ieder geval is een vrije schop voor OSV en iets genomen. Yes, oh, ik hoorde hier de Jesse de Haag heel graag. Ik weet dan niet waarom de keeper zich zo voelt. Geen idee. Maar goed, nu gaat de bal bijna overdag naar de Zandvoort. Via Zandvoort te benen, maar het is in het geval, kan nog net wegwerken over de zijkant. De OSV mag gooien op de helft van Zandvoort. Nu helemaal aan de andere kant van het veld. Zandvoort verdedigt heel snel. Op de korte de bal, daar gaat Julian Mans weer. Daar is iemand, even kijken, Vertoet. Ja, Vertoet. En daar is Oliver Rivai. Die scoorde trouwens ook die 2-0. Dus die was goed bezig. Als verdediger dat scoren, ja, dat is goed. Oké, okay, dus het was ingehaald worden door OSV, vlak bij de cornervlag van Zandvoort. Spelen 45 minuten al. Ik begrijp niet dat die man zo lang kan doorspelen. Maar dat, ja, dat is zijn kronkie, niet de mijne. Zandvoort kan die bal wegwerken. Ver wegwerken, gaat over de zijlijn ook. En die wordt gegooid voor OSV op de hoogte van de doekhout van Zandvoort. Zandvoort dat veilig is voor dit seizoen. De doelstelling is niet gehaald. Ze zouden wel in één keer even doorstomen naar de eerste klas. Nou, dat is verre van gebeurd. En dat is het laatste signaal van de scheidsrechter in deze eerste helft. Die Zandvoort afsluit met 2-0. En dat gaat dus lekker. Graag tot straks. Oké, dankjewel Joop voor dit moment. En straks zo rond 3:45 dan komen we weer bij je terug. Inderdaad, de tweede helft dan van de wedstrijd. Tot zometeen Joop. Ja, tot dan. Tastbare plaat van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Oliver Cheatham in Room 5 en Make Love. Ja, Q1 zit er inmiddels op daar in Monaco. En we kunnen in ieder geval zeggen dat uiteraard Max Verstappen door is naar Q2. En dat Vettel de snelste was volgens mij in de Q1, ja, als ik het goed heb. Klopt, maar die had dus die crash bij die derde vrije training. En die auto was nogal behoorlijk beschadigd. Maar ja, en duurde ook lang voordat hij weer de baan opkwam in Q3. Maar in zijn laatste rondje stelde toch eventjes weer orde op zaken door de snelste tijd in Q1 neer te zetten. Dus die is ook door. Ja, in de laatste minuut, hè, gewoon. Ja, klopt. Oeh, als het fout was gegaan, dan Lach je eruit? Heel. Dat is een Cruyffiaanse opmerking. Heel goed. We gaan het hebben over het Solar Team. Ja, afgelopen woensdag de teampresentatie op het circuit. Klopt, en ook werd er door onze collega Jaap Koper gesproken met op die dag aangewezen een van de chauffeurs, of coureurs moet ik zeggen, Maxime Croft. Maar ook had hij nog een gesprek met Sarah Benning, en die heeft in de voorgaande jaren als coureur gefungeerd. Ook daarmee sprak onze collega Jaap Koper. Nou, we staan hier, tenminste ik sta hier bij de presentatie van de Nuna. Ja. Ja, Nuna 9 geloof ik. Nuna 10. Nuna 10 zelfs. Coureurs van Nuna 10 aan het presenteren. Aan het woord is Sarah Benning-Bolt. Zij is een van de mensen die in een van die voorgaande Nuna's heeft gereden. Ja, want jij hebt er ook in gereden. Hoe was dat? Ontzettend gaaf. Ook omdat het zo'n futuristische auto is. Die je helemaal zelf hebt ontworpen, zelf hebt gebouwd. Echt de grenzen van de techniek hebt opgezocht. En daarna mag je er ook nog eens zelf in gaan racen. Het is echt heel erg vet om te doen. Ja, wat maak je mee als je rijdt onderweg? Het is heel erg spannend. Het is een hele lichte auto. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk gewicht te besparen om zo snel mogelijk over de weg te gaan. En dat is een hele bijzondere ervaring. Elk windvlaagje, elk hobbeltje in de weg voel je ontzettend goed. En dat maakt het alleen nog maar nog spannender om in te rijden. Ja, want bestaat Australië, waar jij volgens mij gereden hebt, ook alleen maar uit kuilen en weet ik hem wat? Nee. We rijden over de Stuart Highway, 3000 kilometer dwars door Australië. Ja. En dat is een rechte weg. Er zit letterlijk één bocht in de 3000 kilometer. En dat is een redelijk goed geasfalteerde weg. We rijden ook van tevoren een keer omhoog, voordat de race daarna naar beneden gereden wordt. Om de weg een beetje te scouten en te kijken hoe de weg eruit ziet. En eventuele kangoeroes van de weg te scheppen. Hoe belangrijk is zo'n voorbereiding? Ontzettend. Ik denk dat het daar eigenlijk allemaal van afhangt. We zijn anderhalf jaar voordat je echt zo'n race gaat rijden, begint het team. En gedurende die anderhalf jaar komen er allemaal mijlpalen die je, palen die je haalt. En dit is er eentje van, de coureurs die uiteindelijk dan nu gepresenteerd worden, uitgekozen zijn. En deze mensen moeten uiteindelijk in de auto gaan rijden en het gaan doen komende oktober. Dan is er nog iets, want de omstandigheden in Australië zijn natuurlijk behoorlijk warm, om wat te zeggen. Want nu zitten we met een leuk vlaagje met wind van zee en weet ik allemaal wat. Hè? Maar daar is het natuurlijk totaal anders. En dan zit je natuurlijk ook nog eens in zo'n cockpit. Absoluut. Het is voor de coureurs ontzettend een zware beproeving om in zo'n auto te rijden. En met het Vattenfall Solo Team bereiden we ze ook voor op een manier alsof ze in Australië zijn. Dus ze gaan in de sauna zitten en gaan daar proberen puzzeltjes te maken om zich te leren concentreren. Heel veel sporten, hele goede conditie krijgen. Al dat soort dingen. De ideale racelijn rijden, dat is natuurlijk een van de dingen die ze hier heel goed kunnen oefenen. Mm. En op al die manieren proberen we onze coureurs zo goed mogelijk voor te bereiden voordat ze eenmaal de race in Australië gaan rijden. Dus ja, een goede voorbereiding is het halve werk, dat zei je net al. Wat ga jij nu nog in dit traject er naartoe doen? Ik ben vooral tijdens voor de ondersteuning. Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden zelf al de race gereden. En we proberen ze zo goed mogelijk te wijzen op alles wat ze eventueel aan het vergeten zijn. Waar ze zich nog beter kunnen voorbereiden. Zeggen dat ze ook hun rust moeten pakken. Dat het, als je uitgerust ergens aan begint, natuurlijk de kans dat je fouten maakt een stuk kleiner. Ja. En dan hopen dat het... En dan gaan we in Australië, komen er ook nog een hele aantal alumni naar Australië toe om daar te helpen. En dan proberen we op die manier zo goed voorbereid mogelijk aan de wedstrijd te beginnen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, het was een mooi interview ook over de kangaroes die ze daar tegen gaan komen, Albert-Jan. Sorry, ik was even afgeleid. Oh ja, nee, we hebben het over de Solar. Klopt. Sarah Benning hadden we nou. Dus die heeft dus de afgelopen jaren ook als coureur en is nu als soort coach voor het nieuwe team. Dat geldt ook voor Tim van Leeuwen. Die heeft ook in de vorige race meegedaan. De meest ervaren man van de Luna is Tim van Leeuwen. Hij heeft meerdere malen in de wagen gezeten. Jij kan lezen en schrijven met dat apparaat, denk ik. Ik heb inmiddels, ik denk meer dan 20.000 kilometer in de zonneauto gereden. Dus die ken ik inmiddels. Ja, maar volgens mij is elk moment verschillend, denk ik. Ja, er zijn weinig dezelfde momenten in zo'n zonneauto. Het ligt natuurlijk vooral aan weersomstandigheden en zon en vooral wind is altijd anders. Ja. Dus rijden in zo'n zonneauto is altijd een avontuur. Ja, waar let je op als je zelf, ja, je bent natuurlijk zelf ook in de auto geweest. Hè? Maar goed, het moet wel aan een bepaalde type mens voldoen, hè, in die auto. Ja, nou, als coureur van het Vattenfall Solar Team wordt je eerst gezegd om op jezelf te letten. Dus genoeg eten, genoeg drinken en zorgen dat je altijd wakker in de auto zit. Ja. Waar je naar vroeg is om geselecteerd te worden als coureur. Ja, dat bedoel ik ook. Sorry, gaat voornamelijk om je postuur. Dus pas je überhaupt wel in de auto. En daarnaast inderdaad ben je fit genoeg om 3 uur lang in zo'n verzingend hete auto te rijden. Ja, want jij hebt natuurlijk ook daar de nodige kilometers liggen. Wat heb je meegemaakt als je onderweg rijdt? Mijn hoogtepunt was denk ik tijdens de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Daar ben ik aangehouden door de politie. Oh. Wij reden op de weg en op een gegeven moment hoor ik, we moeten even stoppen, want we worden aangehouden. De politie wilde onze racelicentie inspecteren, dus toen stonden we ineens langs de weg. Dat kost tijd natuurlijk. Dat kost de tijd. Die hebben we gelukkig van de organisatie van de race weer teruggekregen. Die hadden door dat dit overmacht was. Oké, dus dat was dan ter plekke opgelost. Jij hebt ook in Australië gereden. Klopt. Maar zijn dat nou, ja, is dat nou met elkaar te vergelijken? Wat warmte in de omstandigheden? Nou, Australië is in die zin echt wel uniek dat het echt een race door de woestijn is. Dus je hebt 1 kaarsrechte weg als een soort biljartlaken door Australië. Ja. Door droge omstandigheden, maar wel met veel wind. Dus dat maakt het uitdagend. En in Australië heb je natuurlijk die grote roadtrains van 40, 50 meter lang. Ja, dat zijn echt obstakels op de weg. Ja, hoe doe je dat dan? Want als je in die wagen zit, gaat het natuurlijk ook om een stuk zuinigheid, efficiëntie en noem maar op. Klopt, klopt. Nou, daar hebben onze technici natuurlijk ervoor gezorgd dat die auto zo zuinig mogelijk is. Dus zelf rijden we op cruise control. Dat betekent dat je efficiënter rijdt dan als je zelf gas aan het geven bent. En vervolgens met al die roadtrains op de weg is het voornamelijk opletten op wind. En zorgen dat je alert achter het stuur zit om snel te kunnen corrigeren als je een windvlaag krijgt. Kan je er ook gebruik van maken van die roadtrains? Ik bedoel, hè, we kennen het op het circuit, het treintje rijden en dan kan je profiteren van je voorganger. Klopt, we zijn wel eens ingehaald door zo'n roadtrain en dan zie je het verbruik dalen als je erachter blijft. Ja. Maar we mogen niet achter andere auto's rijden, dus een beetje vals spelen. Dus de organisatie geeft dan ook altijd aan dat we snel weer afstand moeten nemen om tot die auto. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Afgelopen woensdag was de teampresentatie van het Solar Team op het circuit. En Jaap Koper was daarbij aanwezig, sprak onder meer als laatste met Tim van Leeuwen. Dankjewel Jaap daarvoor. En we gaan weer door met de muziek. Hier is Paul Young. Living on free food tickets, watering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk into town to find a job. What's enough? Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. The closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. We're living in the love of the common people. een van de grootste hits van Paul Young en The Love of the Common People. We zijn in Q2 daar in Monaco. We hebben het over de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. En nog 6 minuten te gaan. Bottas op P1 op dit moment. Hamilton P2. En Max Verstappen vinden we op P3. En vooral P4 valt op. Dat is een Toro Rosso Kvyat. Die staat op P4. En Ricciardo mag we ook wel even noemen op P5 op dit moment. Maar we hebben nog 6 minuten te gaan. Dus er zal nog van alles gaan gebeuren. Wat er ook gaat gebeuren, 4:15, de evenementenagenda. Ja, die gaan we even snel doen, want we hebben genoeg berichten nog voor u. Ook naast de evenementenagenda. Goed, allereerst. De expositie van Ada Breveld is nog tot 23 juni te bekijken in het Zandvoorts Museum aan de Swaluweestraat nummertje 1. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoorts Museum kunt u terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl. Zoals ik al aan het begin van het programma zei, er is dit weekend de weekend van de begraafplaats. Ook de Algemene Begraafplaats Zandvoort doet dit jaar weer mee. En u bent van harte welkom om rond te wandelen op deze prachtige plek. Het thema voor dit weekend is een plek vol verhalen en vertelt intrigerende verhalen achter de graven en over de begraafplaats zelf. En het weekend is van vrijdag 24 tot en met zaterdag 25 mei. Dus dat is vandaag de laatste dag. Het gratis boekwerkje 100 jaar begraafplaats ligt... dat is helaas al voorbij. Maar wellicht dat er nog wat exemplaren voor u liggen. Maar in principe was dat 12:30 de tijd om het gratis boekwerkje op te halen. Vandaag ook Kite for Life. En dat is om 2:30 begonnen en het duurt vanavond tot 9:00. De watersportvereniging Zandvoort is vandaag de locatie waar Kite for Life Foundation zich voor het eerst zal presenteren aan de doelgroep. 25 kankerpatiënten overlevers en hun directe naaste partner, ouder of kind, hebben de mogelijkheid zelf kennis te maken met de positieve effecten van kiteboarden. Na de opening zullen de initiatoren, ambassadeurs en specialisten spreken over het belang van fysieke en mentale activiteiten en voeding tijdens het herstelperiode na kanker. Het programma is om 2:30 begonnen en duurt nog tot vanavond 9:00. En meer informatie is te vinden op kiteforlifefoundation.org. kiteforlifefoundation.org. Gaan we naar 30 mei, dan is de eerste Ibiza-markt, de traditionele Ibiza-markt, weer on tour in Zandvoort. En deze markt is nu groter dan voorgaande jaren. Vindt plaats voor het eerst op Hemelvaartdag. Het Badhuisplein en de Boulevard de Vauvage worden omgetoverd tot Ibiza-markt met eten, drinken en natuurlijk live muziek. 30 mei van 12:00 middags tot 8:00 s'avonds in de locatie het Badhuisplein. Gaan we naar 1 juni, Walls and Wheels op 1 juni. En, dat is, en 2 juni, dat is van 8:00 tot 5:00. Wat we zeker weten is dat we een mooi evenement gaan organiseren in Zandvoort. Deze 2 dagen zal de boulevard van Zandvoort een samensmelting zijn van de beste graffiti-artiesten, de coolste tatoeëerders en de heetste wielen van Nederland. Afgetopt met lekker eten en heerlijke muziek. Laat je inspireren door de promo. Walls of Wheels, 1 en 2 juni. De locatie, de boulevard in Zandvoort. Gaan we naar 7 tot en met 9 juni. Dan is het weer tijd voor de traditionele Pinksterraces op het circuit Zandvoort. De Pinksterraces beloven een rijkelijk autosportweekend met grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens de 2019-editie vormt de bijzondere Marshall Albert Memorial Trophy weer een van de hoogtepunten met volop close racing. Meer informatie over de Pinksterraces van 7 juni tot en met 9 juni en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort verwijs ik u naar de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl. Op 7 juni van 6:30 s'avonds tot 11:30 is er ook een live jam session. En dan heb ik het over Far Out, Boulevard Paulusloot nummertje 7. Diverse bands zullen hun opwachting doen. Daar hebben Franklin Brown en Band, Jared Grant en Band, Tres Tranquilos, Danny Braaf en Band en vele, vele anderen zullen gedurende het seizoen acte de présence geven. Te beginnen op 7 juni van 6:30 tot 11:30. Live jam sessions in Far Out, Boulevard Paulusloot nummer 7 te Zandvoort. En we hadden het al over de Eredivisie. Later in het programma komen we nog even terug. We komen terug met een tussenstand voor de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt tussen Zandvoort en Naaldwijk. Die verlieten we u bij een stand van 1-1. Maar in het weekend van 8 en 9 juni wordt het finale weekend verspeeld in Zandvoort. De Eredivisie tennisteams, de beste 4, maken zich op Zandvoort op voor de finale op die zondag. En aangezien Zandvoort, het gemengde Zandvoort Eredivisie-team vorig jaar kampioen is geworden, wordt de finales in Zandvoort verspeeld. Dus tennisliefhebbers, 8 juni en 9 juni... acte de présence Eredivisie-tennis in Zandvoort. En dan tot slot, Zandvoort Alive, 9 juni... van 4:00 middags tot 1:00 voor 12:00. Zand tussen je tenen, een heerlijk vers gemalen mojito in je linkerhand, de vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat van blije gezichten en je vrienden om je heen. Het kan allemaal op 9 juli tijdens de Zandvoort Alive van 4 uur 's middags tot 1 minuut voor 12 's avonds. En we hebben het dan over Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en Bas. Boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15 voor dit geweldige spektakel. Zandvoort Alive op 9 juni. Dankjewel, Albert-Jan. Dit was de verkorte versie. Dit was de verkorte versie. Oké, nou, dankjewel. De komende dagen weer voldoende te doen. We zitten nog steeds in Q2, nog eventjes te gaan. En we hebben goed nieuws, want Max Verstappen staat op dit moment op P1 in Q2. Dat zijn goede berichten. Zeker weten. Nou, we gaan weer een plaatje draaien. Avicii overleed op 20 april 2018... Raar genoeg is er toch weer een nieuwe single van hem uitgekomen. Die gaan we nu voor je draaien. Hier is Avicii met SOS. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. Joop. Nee, ik heb geen Joop. Yes, my thoughts begin to be. Hard let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need to now. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Ja, nou gaat het waarschijnlijk wel lukken, de verbinding met jou, Jap. Ja, ik ben inderdaad online. Ik heb weer lekker retour. Oké, 4 minuten na de voor de tweede poging van Stalin Vertoet. Die gingen gewoon in. Prachtige paas vanuit de berg in de diepte. En Vertoet was veel sneller dan zijn tegenstander. Ging alleen op de keeper af. Probeerde het ons veel, lukt ook. En toen waren er wel twee verdedigers naast, maar dat had hij geen moeite mee. Dank u wel, Joop. Goede berichten. Story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. Power over me. My mind, the only one I know, the only one on my the side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Single blijft dit toch, hè? Thermo Kennedy, hoor je. En The Power Over Me. Inmiddels 4:15, Zandvoort, goedemiddag. De zaterdagmiddag en de herhaling op de maandagmiddag. Zeg wel goede maandagmiddag. Q2 is achter de rug, Max Verstappen op P1. Het zal toch niet, hè, dat we vandaag pole position gaan krijgen in Monaco? Nou, vorig jaar was Ricciardo met pole position. Oh ja, dat is waar. En dan weet je wat er gebeurt, hè? Dat is waar. Ja. Heel goed. Nou ja, zometeen een spannende Q3. Ja, Q3. Waar het ook spannend bij is, is het tennis. Ja, dan gaan we naar de Eredivisie gemengd 2019. Vandaag en morgen de eerste weekend en de finales op nog 6, 7 juni. Op de banen van Zandvoortse tennisclub. Vandaag speelt Zandvoort, gemengd eredivisieteam, de eerste wedstrijd. En we wisten u al te melden dat er een tussenstand was van 1 tegen 1. Kijken we even naar de herensingles. Dan hebben we allereerst met Talon te maken. Talon verloor de eerste set met 5-7. En dat was een reden om zijn record in tweeën te breken. Dus dat, ik heb daar ook de ervaring mee vroeger. Maar dan heb je wel temperament, om het zo maar te zeggen. Zijn het houten records dan tegenwoordig? Dat waren toen nog houten records. Bij mij ook. Ja, mooi, hè? De andere single van Boutique, die won de eerste set met 6-3. Dan gaan we even door met Boutique. Want Boutique verliest de tweede set met 0-6. Dus daar is nu sprake van een super tiebreak. Nou, Talon, zoals gezegd, verloor de eerste set en won de tweede set met 6-3. Dus daar is ook sprake van een super break. Dus zodra er weer meer informatie binnenkomt van onze collega Martin van Galen, dan zullen wij u dat niet onthouden. Dus we hebben onder meer het voetbal vandaag, we hebben autosport, de Formule 1, tennis en nog veel en veel meer. Straks ook de derde uur, wat een heel speciaal uurtje gaat worden. Met een mooi gedicht van de dag. Ja, ja, en mooie muziek. En mooie muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio. Wij gaan door tot aan 5 uur. Tot aan Fred Heij met Entertainment View. We gaan weer snel over naar Joop Nes op Duitsersveld. Joop. Ja, 3 minuten geleden. Zandvoort achter buiten zal iedereen blijven staan. De arbiter, de assistent-arbiter van Zandvoort, die kwachtte. Daar heeft Jan er niet over genomen om te schrijven. Dat is vrij simpel om de keeper van Zandvoort om te spelen. En het staat nu 3-1. We spelen in de 58e minuut. En zo meteen komen we bij je terug, Joop. Dankjewel. See you. Ja, we zeiden het net al, Max Verstappen in Q2 op P1. En daar zitten we in die spannende Q3, Albert-Jan. Ja, dat wordt weer Kiele Kiele. Bottas heeft echt overheen geraced met 1-10-2. Niet normaal, hè? Gevolgd door 0.695 door Vettel. Maar goed, het is nog ruim 8 minuten te gaan, 8,5 minuut. En Max Verstappen is nu ook bezig met zijn eerste snelle ronde. Oké, we houden het in de gaten voor je. Der große Staat, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na come on, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na come on, rock me Amadeus. Du mit und es war irgendwie no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle sucht noch heute Captain Rock me up, my ist Dat was hem nog een keer, de single van Falco en Rock Me Amadeus. Ja, we gaan weer naar Duitsersveld. Jan, hoe is het daar? Ja, het is nog steeds 3 erop. En wat ik wel heel vrolijk van word, op het veld 2 wordt namelijk de dames 1 wordt daar gespeeld. En die kunnen bij winstkampioenen, die zijn bij winstkampioenen. En ze staan 2-0 voor. Weet je, het is al 3:15 begonnen. Dus ja, ik weet niet hoeveel het nu is. Maar 2-0 zou voldoende zijn voor een kampioenschap. Hé, hey, dat zou mooi zijn. Sorry? Dat zou mooi zijn. En krijgen we dan de platte kar door het dorp? Ja. Die hebben ze mezelf in ieder geval. Geweldig. Mooi. Ik begrijp dit hier iets niet. Zandvoort heeft een bal. Die gaat alleen op de keeper af. Er is daarvoor een overtreding gebeurd van OSV. De keeper die is weg en die, ja, de scheidsrechter fluit toch voor die overtreding. En dat de overtreding die een half minuut eerder gebeurde. En Zandvoort was een schommelspositie. Dit snap ik dus niet. Dit kan niet gewoon, maar goed. Er zijn veel meer rare beslissingen genomen in deze wedstrijd. Ja goed, het is niet anders. Zandvoort staat er steeds 3-1 voor. 64, 65 minuut. Dus het gaat de goede kant op, Rob. Om de laatste wedstrijd van het seizoen weer dat af te sluiten. Oké, nou dat zou heel mooi zijn inderdaad. Een mooie afronding van het seizoen, Joop. Ja, zeker. Okay. Het seizoen dat eigenlijk in het begin behoorlijk tegen is gevallen, laat eerlijk zijn. We hadden een veel hogere verwachting. Met name ook door de teksten van de leiding en van de spelers zelf. Want we gaan wel even die eerste klas doen. Nou, zo hard is het niet gegaan hoor. Helaas. Okay, nou. De fout terug op de keeper. Hij kan hem gelukkig wel net wegspelen. Anders was hij daar Zuilig toe. Bij heel dichtbij is het tweede doelpunt geweest. Maar het is jammer, zijn Duitse Berg nu. Berg speelt dat hij toe in. Gaat weer die vlag omhoog. Het was geen buitenspel. Gelijk is geen buitenspel. Oh, dat was wel buitenspel. Nou, oké. Okay. Goed, 3-1. 66 minuten. Graag tot straks. Oké, dankjewel Joop. En straks in het derde uur komen we uiteraard terug bij Joop van Ris. Tot zo.